skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do zamieszkania. Premier Morawiecki na budowie odcinka drogi Via Carpatia na Lubelszczyźnie. Po raz drugi para prezydencka wzięła udział w akcji Sprzątamy. 5 domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do dalszego zamieszkania i będzie musiało zostać rozebranych. Nadzór budowlany zakończył kontrolę 25 budynków mieszkalnych i 50 gospodarczych dotkniętych przez pożar w niewielkiej miejscowości na Podhalu. 7 domów jest mocno uszkodzonych, ale mogą zostać wyremontowane, a w 14 konieczna będzie odbudowa dachu. Mieszkańcy na odbudowę od państwa otrzymają ponad 2 miliony złotych, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 5 domów będzie kwalifikowało się do pomocy państwa w kwocie do 200 tysięcy złotych. 11 nieruchomości będzie kwalifikowało się do wsparcia finansowego na poziomie około 100 tysięcy złotych, a 7 domów na poziomie do 20 tysięcy złotych. Oczywiście te dane są wstępne i oczywiście jeśli będzie taka potrzeba, będą weryfikowane. Na konto gminy Nowy Targ dotarły już pierwsze pieniądze dla poszkodowanych. Pierwsze przelewy w wysokości 6 tysięcy złotych trafiają właśnie na indywidualne konta mieszkańców, którzy stracili dach nad głową. W sobotę wieczorem ogień w Nowej Białej objął obszar ponad hektara. Płynęło 25 domów i 50 budynków gospodarczych. Pożar gasiło 500 strażaków. Via Carpatia to jedyna droga, ale tysiące nowych możliwości, powiedział na budowie odcinka S19 Lublin-Niedźwica premier Mateusz Morawiecki. 700-kilometrowa Via Carpatia będzie przebiegać przez 5 województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. To droga, jak podkreślał premier Morawiecki, ma prowadzić do dziesiątek tysięcy nowych polskich firm, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy. Dla kogoś to może być tylko 42-kilometrowy odcinek od Lublina do Kraśnika, ale to jest życiodajna droga, która spowoduje, że będziemy mogli nie tylko podziwiać piękno tego terenu, ale także tworzyć nowe miejsca pracy tu na Lubelszczyźnie. W województwie lubelskim Via Carpatia będzie liczyć około 200 kilometrów. Po raz drugi para prezydencka wzięła udział w akcji Sprzątamy. Prezydent z małżonką sprzątali tereny leśne wraz z uczniami i młodzieżą w nadleśnictwie Jabłonna koło Warszawy. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że leśnicy z lasów państwowych wywożą z obszarów leśnych około 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci w skali roku. Koszty sprzątania za taki okres to 20 milionów złotych. Największym problemem obszarów leśnych jest nadal ich zaśmiecanie. Pozostawione w lesie śmieci stanowią ogromne zagrożenie dla żyjących w lasach zwierząt. Powodują również skażenie gleby i wód gruntowych, a także pożary. Niektóre z tych pozostawionych śmieci nigdy same się nie rozłożą. Akcja sprzątania śmieci, w którą angażuje się para prezydencka, odbyła się po raz drugi. Zainaugurowano ją w 2019 roku. Prezydent z małżonką biorą także udział w podobnej akcji Sadzimy. Lato z radiem wystartowało po raz 50. Z okazji jubileuszu twórcy audycji przygotowali wiele atrakcji. Do wspólnego odkrywania niespodzianek tegorocznej edycji zaprasza szefowa Lata z radiem, dziennikarka radiowej Jedynki Magdalena Szturemska. Mamy 50 lat, ale czujemy się znacznie młodziej i mam nadzieję, że Państwo będą mogli o tym się przekonać, że wciąż jesteśmy żwawi i mamy dużo do zaoferowania, nawet jak na 50-latka, bo mamy to, z czego jesteśmy bardzo dumni. Oprócz oczywiście wspaniałej audycji, wspaniałych kultowych konkursów, skojarzenia, karuzela, mamy też takie wspaniałe, magiczne wręcz wydarzenia. W tym roku na antenie pojawi się m.in. słuchowisko, w którym słuchacze zdecydują o losach bohaterów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północnym zachodzie rozpogodzenia i tam nie będzie padać. Poza tym pochmurno, deszcz i burze. 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum i 33 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Klub Trójki. W dzisiejszym Klubie Trójki ponownie dawno niesłyszany dr Przemysław Biskup i nasza rozmowa o Irlandii, Wielkiej Brytanii i ich bardzo trudnych relacjach. W stulecie od podziału Zielonej Wyspy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina, a mój gość już ze mną w studiu. Dobry wieczór. Przemku, jak to jest, że Irlandia z jednej strony w ciągu ostatnich 100 lat przynajmniej deklaratywnie stara się zrobić wszystko, aby się zdystansować od Wielkiej Brytanii i ich polityka historyczna i polityka też współczesna opiera się na różnych formach krytykowania Brytyjczyków, co widzieliśmy podczas procesu brexitowego, a z drugiej strony Wielka Brytania jest państwem, bez którego Irlandczycy nie są w ogóle w stanie żyć i być bezpieczni. No cóż, to jest, myślę, bardzo specyficzna relacja, pewnie pół żartem, pół serio mówiąc, takiego bardzo bliskiego związku opartego na zasadzie przyjaźń i nienawiści. Jest takie fajne słowo frenemy angielskie, czyli takie słowo złożone z friend i enemy, tak? Coś jak... Więc chyba coś w tym stylu. Oczywiście musimy pamiętać, że to w praktyce oznacza z jednej strony na przykład niezwykle rozbudowane i bliskie związki rodzinne. Pamiętajmy, że mniej więcej 1/3 do połowy Brytyjczyków ma jakieś korzenie irlandzkie. W zależności jak Był moment, kiedy definiować. Irlandia miała większy stopień zagęszczenia ludności niż obecny teren Wysp Brytyjskich. O tak, spokojnie. A z drugiej strony oczywiście jest bardzo trudna historia polityczna, zwłaszcza mniej więcej od połowy XIX wieku do lat XX wieku. Wcześniej te relacje chyba były jednak mimo wszystko trochę lepiej pokładane. Może z wyjątkiem XVII wieku. Wspomniałeś o tym, że Irlandia miała duże zagęszczenie ludności. To jest całkowicie prawda. Warto, do wielkiego głodu. Warto pamiętać, że w pierwszej połowie XIX wieku ludność Wyspy Irlandii to było mniej więcej 2/3 ludności Wyspy Wielka Brytania. Dzisiaj na Wyspie Wielka Brytania mieszka mniej więcej 62 do 65 milionów ludzi. Na Wyspie Irlandia mieszka 6-7. Więc to są zupełnie inne proporcje. No a z drugiej strony, w tym samym czasie takie kraje jak Stany Zjednoczone, czy dzisiejsza Kanada, Australia ogromnie rozbudowały ludność i to między innymi dzięki, czy w znacznej mierze dzięki imigracji z wysp Irlandii. Czyli Wielka Brytania była tym mocarstwem, które wykorzystywało Irlandię, nie zapobiegło jednej z najstraszliwszych klęsk, zaakceptowało emigrację do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony ten rozwód w roku 1921 to nie był taki rozwód jak Polaków i Litwinów, którzy nie utrzymywali ze sobą kontaktów przez 20 lat, czy Polaków, Ukraińców i Białorusinów. Irlandia, krzycząc, że jest niepodległa, Irlandia rządzona przez ludzi takich jak Eamon de Valera, który był jednym z największych opozycjonistów brytyjskiej władzy, jednocześnie była od Wielkiej Brytanii uzależniona finansowo, militarnie, nawet będąc państwem neutralnym, tak naprawdę wisiała ciągle na brytyjskiej siły militarnej i chyba nawet dalej tak jest. Tak, tutaj warto wspomnieć, że w ogóle państwo irlandzkie niepodległe było de facto państwem brytyjskim, tyle że ze zmienioną własnością, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tutaj warto zaznaczyć, że Brytyjczycy przeprowadzili, może inaczej, Irlandia zawsze stanowiła wydzieloną jurysdykcję w ramach nawet właściwej Wielkiej Brytanii. Była zarządzana w sposób taki, można powiedzieć, oparty częściowo o zasadę decentralizacji, a momentami o pewnej autonomii wewnętrznej, tyle że to była bardzo specyficzna autonomia, bo oparta na absolutnej dominacji, można powiedzieć, protestanckich unionistów. To nie była taka decentralizacja demokratyczna. Natomiast to nie zmienia faktu, że Irlandia w ramach tego systemu uzyskała własny aparat władzy jeszcze w czasach, nazwijmy to, bycia częścią Zjednoczonego Królestwa. I ten aparat władzy przeszedł bardzo nowoczesne, demokratyzujące, merytokratyczne reformy. Bardzo brytyjskim stylu w każdym wypadku. W tym, co kojarzymy z najlepszym brytyjskim stylem, na przełomie XIX-XX wieku. I kiedy powstało Wolne Państwo Irlandzkie w wyniku wojny o niepodległość, ono cały ten aparat zatrzymało, tyle że zmieniając mu jakby taki polityczny państwowy ownership, ale tam nie było czystki. Większość urzędników, którzy po tych reformach stanowili prawdziwą służbę cywilną, byli apolityczni, pozostała na swoich stanowiskach. Zmieniono im po prostu, można powiedzieć, kierowników politycznych, tak, na tej najwyższym szczeblu. Podobnie było z dużą częścią, czy z większością, z ogromną większością przepisów w ramach systemu prawnego. Więc państwo irlandzkie było wykreowane przez państwo brytyjskie, oczywiście z udziałem również Irlandczyków, ale było tworem jakby państwa brytyjskiego w pewien sposób. I to jest, wydaje mi się, niezwykle ciekawe, bo warto pamiętać o tym, że niepodległa, przedbrytyjska Irlandia nigdy tak naprawdę nie była zjednoczona. Nigdy nie było jednolitego państwa irlandzkiego, takie jakie znamy, jakie powstało w wyniku wojny niepodległości. Chyba poza kościołem nie było też jednej wspólnej instytucji dla tej przedbrytyjskiej Irlandii. Była formalna struktura jednocząca feudalna, ale ona była niezwykle luźna. Ona przypominała swoistością, powiedzmy, dojrzałe cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, czyli była dosyć umowna. Na pewno nie było żadnej struktury takiej ściśle politycznej, wykonawczej, egzekucyjnej, tak? Jak bardzo to wpływało na Irlandię? To znaczy, jak bardzo Irlandia stawała się i czy się stała czymś zupełnie nowym, czy jednak w dalszym ciągu jest taką kontynuacją, podobną jednak do innych państw dawniej brytyjskich, a teraz wspólnoty narodów, tylko formalnie się do nich nie zaliczającą? Wydaje mi się, że silne i bezpośrednie związki między tym, co dzisiaj jest Republiką Irlandii, a Wielką Brytanią pozostały właśnie z zaznaczeniem tej specyfiki dosyć konsekwentnego i demonstracyjnego podkreślania niezależności politycznej, wojskowej, ale przy utrzymaniu bardzo bliskich relacji gospodarczych, kulturowych, migracyjnych. Na przykład od 100 lat utrzymuje się, pomimo niepodległości, tego co dzisiaj jest Republiką Irlandii, a do 1948 roku było wolnym państwem irlandzkim, utrzymuje się tak zwany Common Travel Area, czyli wspólny obszar podróży. Irlandczycy mogą swobodnie osiedlać się w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy w Irlandii. Czyli coś bardzo sprzecznego z oficjalnymi deklaracjami. I po krótkim okresie domicylu uzyskują, w założeniu uzyskują pełnię praw obywatelskich. Z drugiej strony Irlandia w II wojnie światowej pozostała neutralna. W zasadzie pozostała neutralna we wszystkich konfliktach, w których brała później udział Wielka Brytania. Na przykład demonstracyjnie podkreślała swoją neutralność również w latach 80. w okresie wojny falklandzkiej. Co nie zmienia faktu, że na poziomie społecznym wielu obywateli Irlandii, korzystając również z tego, co przed chwilą powiedziałem, tej swobody osiedlania się, zaciągało się na przykład do jednostek armii brytyjskiej. Armia brytyjska ma charakter ochotniczy. Przez historycznie prawie zawsze miała charakter ochotniczy. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że przez pierwsze 50 lat swojej niepodległości, czyli do wczesnych lat 70., do przystąpienia obu państw do Unii Europejskiej, czyli do wspólnoty europejskiej, która dzisiaj jest Unią Europejską, stopień uzależnienia gospodarki czy powiązania gospodarki irlandzkiej z brytyjską był bardzo wysoki. Na tym etapie jeszcze we wczesnych latach 70. mniej więcej po 80% eksportu i importu Irlandii było związanych z Wielką Brytanią, czyli można powiedzieć w sensie wszystkich podstawowych powiązań gospodarczych Irlandia ciągle pozostawała częścią Wielkiej Brytanii. Myślę, że to było większe uzależnienie niż kiedykolwiek ze strony Niemiec, na przykład w wypadku Polski. To, co teraz jest dla nas taką rzeczą spędzającą nam bardzo mocno sens powiek, to połączenie polskiej gospodarki z niemiecką, ale Polska jednak nie jest częścią gospodarki niemieckiej, ma jednak ciągle dość mocne związki gospodarcze i z resztą państw unijnych i nie tylko z nimi. A Irlandia właściwie tutaj nam jawi się z tego, co powiedziałeś, jako taki element wewnętrznego brytyjskiego obiegu. Jawiła się. Jawiła się, z przyzwoleniem na ostrą antybrytyjskość, która była chyba taką ceną dla brytyjskich elit za przyzwolenie na utrzymanie tego statusu. Myślę, że tak. Z tym, że pamiętajmy, że mówimy tutaj o okresie do lat 70. Unia Europejska. Jedną rzecz mógłbym podkreślić. Bo pamiętajmy, że cokolwiek nie myślimy, prawda, czy jak nie oceniamy związków polsko-niemieckich współczesnych, to one się budowały stopniowo w dosyć szybkim tempie, ale budowały się przez ostatnie 30 lat na zasadzie dynamiki wzrostu. W przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii mieliśmy do czynienia z czymś odwrotnym. I to bardziej bym przyrównał do układu, który się wytworzył między Polską a Niemcami w 1919 roku na podstawie traktatu wersalskiego, gdzie jako historyk na pewno to świetnie pamiętasz. Już słucham. Ten traktat wersalski przewidywał specjalne przepisy o utrzymaniu połączeń kooperacyjnych dla, nazwijmy to, pruskich czy poniemieckich części Polski, zarówno zaboru, jak Wielkopolski, jak i ziem nie będących zaborami, czyli Śląska, z gospodarką niemiecką. To się skończyło, jak wiemy, wojną celną. Ale w przypadku, można powiedzieć, Wielkiej Brytanii i Irlandii, ta powiedzmy, że ta wojna celna, ona też nastąpiła, ale była łagodniejsza w formie. No i oczywiście stabilność relacji brytyjsko-irlandzkich też była większa. To znaczy, no przecież nie mieliśmy II wojny światowej. Nie mieliśmy już w XX wieku katastrofy i katastrofy państwa brytyjskiego w takim sensie, jak Niemcy za III Rzeszy przeżyły. W związku z tym ten proces utrzymywania pewnych powiązań kooperacyjnych, pewnej specjalizacji gospodarczej Irlandii w ramach szerszej gospodarki brytyjskiej, on się dużo dłużej utrzymał. Ale właśnie po wejściu obu państw do wspólnoty europejskiej dynamicznie zaczął się zmieniać i lata 80. to już jest, można powiedzieć, dekada cudu gospodarczego irlandzkiego i lata 80-90 to jest taki okres, kiedy Irlandia określa się mianem szmaragdowego czy zielonego tygrysa. Ale właśnie i o tym sobie musimy też troszeczkę powiedzieć, bo ostatnich, no nie 30 lat, połowa tego okresu, 15 umownie, to jest też okres, kiedy w ogóle w Polsce pojawia się inny typ myślenia o Irlandii niż... Rozmawialiśmy o tym trochę przed programem. Zespół Karantuchil, puby, piwo Guinnessa, prawda, muzyka celtycka, taka z tańczeniem, że tutaj potupię przez chwilę. Bo tak właściwie Irlandię sobie wyobrażaliśmy, chociaż to bardzo często przychodziło do nas przez brytyjską popkulturę nią nasyconą. Wielka Irlandia jest dla nas elementem sukcesu, ale jest też elementem państwa bardzo się zmieniającego. Często myślano o Polsce, że będzie się zmieniała tak samo jak Irlandia. Jak naprawdę zmieniła się Irlandia właśnie w latach 70. i 80., stając się tym państwem szmaragdowego sukcesu? No właśnie. Więc pierwsza rzecz... I nie chodzi mi tylko o kwestię zmniejszenia się wpływu Kościoła. Tak. Aczkolwiek o tym też warto wspomnieć. Więc pierwsza rzecz to jest stopniowe budowanie dobrobytu. Dobrobyt na poważniejszą skalę zaczyna się tak naprawdę w połowie lat 80., ale pierwsza dekada członkostwa, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu, to jest proces przygotowawczy. Irlandia na bardzo wczesnym etapie sformułowała strategię narodową opartą na przyciąganiu inwestycji amerykańskich z myślą o całym rynku wspólnoty europejskiej. Każdy z nas, kto kupił komputer firmy Apple bez product placementów, wie o tym, gdzie dzwoni, jeżeli chce ten komputer jakoś zreperować. Do Dublina. Przy czym warto dodać, że o ile Irlandia była poza północą Irlandią i pewnymi małymi wyspami, przede wszystkim aglomeracji dublińskiej i Corku, była krajem rolniczym, to ta właśnie jej charakterystyczka powodowała, że była też na etapie przechodzenia wielkiej transformacji gospodarczej, deindustrializacji, przynajmniej w zakresie tradycyjnych gałęzi gospodarki w latach właśnie 70. 80., która była wspólna w sumie dla wszystkich państw Europy Zachodniej, a później w latach 90. dla naszej części Europy. ona ją przechodziła dużo bardziej łagodnie, no bo po prostu nie miała czego deindustrializować w zakresie tradycyjnych gałęzi produkcji. Ale z kolei ta nowa otwartość na inwestycje w latach 70. i zwłaszcza 80., ona się przekładała na przyciąganie inwestycji w przyszłościowe gałęzi produkcji. Na przykład dzisiaj jakbyśmy popatrzyli, co eksportuje, jeżeli chodzi o towary, Irlandia, to są to przede wszystkim farmaceutyki oraz elektronika. I to jest właśnie, to są te podstawy przemysłowe Irlandii. Najbardziej znany w Polsce produkt, krem dla niemowląt, Sudokrem. W latach 70. i 80. później kontynuowano. Druga rzecz, która się zmieniła, to w związku z odwróceniem trendu gospodarczego, stworzeniem gałęzi gospodarki o wysokiej wartości dodanej, w związku z tym dużo lepszych miejscach pracy, odwrócenie trendów demograficznych. Irlandia zawsze była krajem o dosyć dużym przyroście, natomiast o ogromnym wypływie ludzi. Coś jak Polska przez ostatnich 300 lat też. Bo mieliśmy właściwie z wyjątkiem okresu II wojny światowej dobry przyrost naturalny i ogromne fale imigracyjne z Polski. Absolutnie, tak. I często one w ogóle trafiały w podobne miejsca, prawda? Zwróćmy uwagę, że te wszystkie polskie dowcipy w Stanach Zjednoczonych, tak zwane Polish jokes, tak? Bardzo duża część z nich, jeśli nie większość, to były irlandzkie dowcipy w połowie XIX wieku. To była druga ogromna zmiana, że Irlandczycy przystopowali z emigracją, zaczęli najpierw zostawać w kraju, a później Irlandia zaczęła rozbijać się demograficznie. Dzisiaj jest po raz pierwszy w swojej najnowszej historii krajem, który zwiększa liczbę ludności. Co ciekawe, kontynuacja wzrostu gospodarczego wraz ze zmianami takimi typowymi dla bogacących się społeczeństw europejskie zachodniej dodała jeszcze element w postaci imigracji. Irlandia po raz pierwszy w sumie w swojej historii jest w tej chwili od mniej więcej kilkunastu lat jest krajem imigracyjnym i w związku z tym również wielorasowym. Trzecia bardzo duża zmiana, która zaszła, to jest można powiedzieć debrytanizacja gospodarki irlandzkiej. Nie tyle w kategoriach bezwzględnych, bo obroty irlandzko-brytyjskie ciągle się rozwijają, ale w kategoriach względnych. To znaczy dzisiaj ta wymiana gospodarcza irlandzko-brytyjska to jest może kilkanaście procent w porywach. Pewnie w ciągu dekady to będzie oscylowało już w liczbach jednocyfrowych. A pamiętajmy, że na początku lat 70. to było rzędu 80%, więc to jest ogromna zmiana. No i ostatnia. To jest ogromna zmiana społeczno-polityczna związana z redefiniowaniem roli Kościoła katolickiego, który w zasadzie de facto od uzyskania niepodległości był jedną z instytucji państwowych, tak bym właśnie powiedział. Faktycznie państwowych. W Polsce jednak się po drodze przytrafił komunizm. Kościół nie miał aż takiego wpływu na codzienne życie Polaków. Miał, na duszę, ale jednak nie rządził szpitalami, nie rządził systemem opieki społecznej, nie był wielkim właścicielem już ziemskim w okresie PRL-u. Nie było przekazania, delegowania usług pewnych państwa na Kościół. Więc sytuacja, myślę, taka nieporównywalna. W Irlandii to jednak była dominacja niemalże całkowita, a i samo państwo irlandzkie było demokracją, ale jednak bardzo mocno sterowaną i autorytarną wobec zwykłego obywatela, więc to też zupełnie inna sytuacja. No i oczywiście w pewnym sensie demokracją wyznaniową, znaczy nie w sensie zadekretowania tego, no ale jednak pewnej logiki konfliktu społecznego, który to konflikt ostatecznie wygrała, nazwijmy to, wygrali katolicy. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że elity irlandzkie zawsze od epoki wielkich wojen religijnych na wyspie Irlandii w XVII wieku, od tego momentu zawsze elity irlandzkie były w znacznej mierze protestanckie, bo tak je po prostu kształtowano. Założyciele irlandzkiego ruchu narodowego w XIX wieku byli protestantami. I właśnie do tego zmierzałem, że w tym w związku z tym paradoksalnie w okresie emancypacji stopniowej Irlandczyków od końca XVIII wieku również przedstawiciele nacjonalizmu irlandzkiego nowoczesnego. I to powodowało, że państwo stało się takim państwem, można powiedzieć, katolickim w swoich praktycznym modus operandi, ale to nie znaczy, że nie przetrwały takie wyspy elitarnego protestantyzmu. One są do dzisiaj dosyć liczne. Warto też zwrócić uwagę, że nawet stara arystokracja anglo-irlandzka często zachowała swoje dobra, swoje tytuły. Oczywiście państwo irlandzkie tych tytułów już nie honoruje wprost, ale honoruje je, nazwijmy to, honorują Irlandczycy na poziomie społecznym. Tak? Byli też protestanci prezydenci, chyba Mary Robinson była protestantka, albo chociaż żoną protestanta. Byli też protestanccy wyżsi urzędnicy. Ciągle katedra świętego Patryka chyba w Dublinie jest też katedrą protestancką kościoła absolutnie tak. Irlandzkiego, więc kościoła też Irlandii, który jest kościołem anglikańskim. Czyli też zupełnie nieporównywalna dla nas w Europie sytuacja wschodniej, bo to wyglądało mniej więcej tak, jakby katedra świętego Stanisława dalej była katedrą Polaków w Wilnie, podobnie we Lwowie, a Radziwiłłowie dalej mieli swoje majątki na Białorusi. Ja myślę, że to jest dla nas w Polsce trudno do pojęcia, ale spójrzmy na sytuację Finlandii. To już jest dużo bardziej porównywalne, tak? Gdzie jakby stara arystokracja szwedzka zachowała wiele ze swoich wpływów. Prezydent Mannerheim był prezydentem. Irlandia, ale to się zmienia. I czy za tym autentycznym, gigantycznym debrytyzacją Irlandii, o której wspomniałeś, gospodarczą, mentalną, idzie też takie uwolnienie się Irlandczyków spod mentalnego uzależnienia od tej Wielkiej Brytanii, która jest obok, która jest wielkim, ważnym, światowym mocarstwem, mającym dalej jednak mimo wszystko, choćby w sposób wojskowy, bo Brytyjczycy pilnują irlandzkiego nieba. A nie, to akurat jest porównywalne z Polską i Litwą troszeczkę, symbolicznie. Czy Irlandczycy uświadomili już sobie, że mogą funkcjonować tak naprawdę bez Wielkiej Brytanii? Tak. Znaczy, tak, w zdrowym tego słowa znaczeniu. To znaczy, wydaje mi się, że ten efekt akcesji, a pamiętajmy, że to już jest 50 lat dla Irlandii, to już są w zasadzie dwa pokolenia ludzi, w tym jedno całkowicie, można powiedzieć, socjalizowane, urodzone w tych warunkach. I to była fundamentalna zmiana, znaczy w sensie kumulatywnym, i symbolizowała ją wizyta królowej, o ile dobrze pamiętam, w 2014 roku w Dublinie. No to była pierwsza oficjalna wizyta królowej nie będącej władcą Irlandii. Dokładnie tak. Natomiast te powiązania ciągle istnieją i one pewnie są w pewnej mierze nieusuwalne i jako takie są chyba dużo zdrowszy sposób dzisiaj w Irlandii i Wielkiej Brytanii akceptowane. I one wynikają z jednej strony z oczywistej różnicy potencjałów, a z drugiej strony wynikają z ogromnej bliskości geograficznej. Tu wspominałeś na przykład o kwestii kontroli powietrznej, co w dzisiejszych czasach, kiedy mamy, wcześniej bym na to nie zwrócił uwagi, kiedy mamy regularne prowokacyjne przeloty na przykład samolotów wojskowych rosyjskich. No, trzeba sobie zdać sprawę, że Wielka Brytania i Irlandia razem wzięte to jest mniej więcej tylko powierzchnia Polski. To jest w sumie bardzo skoncentrowane. 70 kilka milionów osób, więc to jest jednak... Tak, tak, ale zmierzam do tego, że nie da się, tak to oceniają Brytyjczycy, nie da się mieć efektywnej kontroli na przykład prewencyjnej własnej przestrzeni powietrznej bez wchodzenia w przestrzeń irlandzką. A Irlandczycy z kolei, przynajmniej do tej pory tak to oceniają, że skoro Brytyjczycy chcą odganiać bombowce rosyjskie, to niech to robią, a my nie musimy za to płacić, prawda? Więc ta neutralność irlandzka w zakresie na przykład polityki obronnej jest dosyć specyficzna. Warto też wspomnieć, że tutaj jako Young Team między tymi dwoma państwami występują też Stany Zjednoczone i Irlandia paradoksalnie również w zakresie logistyki wojskowej współpracuje z Amerykanami, więc ta jej neutralność wojskowa nie jest taka, nie jest ortodoksyjna, tak? Właśnie w stosunku mówiłeś o do tym. Wszystkich państw. Irlandia kraj formalnie, państwo formalnie neutralne, nie przystąpiła do traktatu waszyngtońskiego, nie wstąpiła też do NATO później, tak jak na przykład Hiszpania, ale de facto jednak Irlandia jest sojusznikiem będącym pod ochroną Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Faktycznie tak, jak najbardziej. Drugie państwo, bo zapytam się ciebie najpierw o to, to w takim razie jakie miejsce na tej mapie decyzyjnej, to się ładnie teraz mówi geopolitycznej, ale to jest złe słowo, czasami nadużywane, Brytyjczyków zajmuje Irlandia, bo mówiliśmy już o tym, co oni dostają od Wielkiej Brytanii, ale po co jest potrzebna, poza oczywiście kontrolą lotów, Irlandia Wielkiej Brytanii. I druga rzecz, jakie miejsce dla tej amerykańskiej konstelacji zajmuje pierwsza wyspa, którą się napotyka jednak, jak się leci i płynie z pierwsza poważna duża wyspa, jak się płynie ze Stanów Zjednoczonych i czy prezydenci amerykańscy, jeżeli w ogóle odnotowują od czasu do czasu tą Irlandię, to tylko z uwagi na kulturowe związki diaspory, zwłaszcza z Bostonu, z tą wyspą, czyli Wielka Brytania i Stany. Myślę, że relacje amerykańsko-irlandzkie są dosyć zmitologizowane. To znaczy, z jednej strony oczywiście jest kwestia takiego poczucia pewnej więzi z macierzą. Pamiętajmy, to wynikało po prostu z ogromnej fali imigracyjnej z Irlandii, zwłaszcza chyba ponad milion osób, czy pół wielkiego miliona. Głodu, ale ta fala, ona się zatrzymała dopiero w latach 80., czyli trwała tak naprawdę 130 lat. Coś jak nasza właściwie. Tak. Bo nasza też się tak naprawdę zatrzymała w latach 80. dopiero. I z jednej strony to jest kraj niesamowicie bliski, ale z drugiej strony no musimy zdać sobie sprawę, że zdecydowana większość Amerykanów, którzy mówią sobie, że jestem Irlandczykiem, czyli mam pochodzenie irlandzkie, nigdy w Irlandii nie była, nie ma pojęcia, jaki to jest kraj. Pewnie duża część z nich byłaby dosyć wyobcowana, bo Irlandia dzisiaj jest bardzo takim, właściwie powiedziałbym, że jest jednym z w tej chwili już liderów liberalizmu społecznego w Europie Zachodniej. A Stany Zjednoczone wbrew temu, co się dzieje teraz, nie są takim liderem. Wbrew decyzjom niektórym prezydenta Bidena, tak, chociażby. Tak, tak. Natomiast trzeba powiedzieć, że Irlandczycy bardzo mówię teraz już o Republice, bardzo umiejętnie pielęgnują tą relację i z jednej strony tak naprawdę w sensie praktycznym starają się być raczej Europejczykami, utożsamiać z wartościami europejskimi, z europejskim stylem życia, etc. Ale z drugiej strony potrafią znakomicie jakby przypominać swoim ziomkom, że powiem ziomkostwom, tak, zza oceanu, kiedy trzeba załatwiać jakieś trudne rzeczy, zwłaszcza w relacjach z Brytyjczykami, ale nie tylko, i uruchamiać bardzo skuteczne lobby. Myślę, że tutaj no nie powiem czegoś, co jest kontrowersyjne, że w Stanach Zjednoczonych lobby irlandzkie uchodzi za jedno z dwóch, trzech najbardziej skutecznych, obok na przykład żydowskiego. Tak? Przypominam, że jednak prezydentem Stanów Zjednoczonych od 20 stycznia jest drugi w historii irlandzki katolik. Z pochodzenia przynajmniej Irlandczyk i katolik Joe Biden. No właśnie, aczkolwiek warto pamiętać, że Biden jest już irlandzkim Amerykaninem, tak, w czwartym pokoleniu i tak naprawdę z samą Irlandią nie ma nic wspólnego absolutnie. Niemniej, właśnie ten typ kultury, który się ukształtował w Stanach Zjednoczonych, umożliwia, i tutaj trzeba podkreślić jakby jakość dyplomacji. Bo nam Polakom się nie udało tego zrobić. Dokładnie tak. Jakość dyplomacji irlandzkiej, która systematycznie wygrywa te kwestie. Na przykład co roku w okolicach świętego Patryka jest spotkanie, jest taki szczyt irlandzko-amerykański, gdzie w Białym Domu przyjmowany jest czy to premier irlandzki, czy prezydent. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby polskiej dyplomacji udało się wynegocjować wizytę prezydenta Polski, kimkolwiek na 11 jest, listopada, lub 3 maja nawet. Tak. Gdybyśmy pociągnęli jeszcze za sobą Litwina, czy prezydenta Ukrainy. Absolutnie, tak. Coś bardzo porównywalnego. Ale z drugiej strony Irlandia usiłowała znowu w ciągu ostatnich kilku lat, to jest rzecz, o której parę razy mówiłeś w naszym klubie, mówiłeś też w podcastach Pismu, wygrywać taką lekką zemstę Irlandii, czuć się silnie po referendum brexitowym Wielkiej Brytanii podczas tych rozmów. Tak pokazywać, że Irlandczycy mogą w końcu pokazać Brytyjczykom, gdzie jest miejsce i czy to się udało wygrać Irlandii, czy też były to bardzo często jednak tylko deklaracje mające służyć zaklejstrowaniu jakichś ran z przeszłości i kompleksów. Myślę, że w oczywisty sposób to się częściowo udało, ale trzeba mieć też świadomość, że w polityce międzynarodowej nigdy nic za darmo. Jest cena do zapłacenia. Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy w takim punkcie, gdzie właśnie ta cena się bardzo dobitnie uwidacznia, czy daje obserwować. Jeśli mogę, to krótki wstęp. Proszę cię bardzo. To jest w końcu Klub Trójki, tutaj możemy mówić więcej. Z inicjatywy Komisji Europejskiej, ale też rządu irlandzkiego, jedną z głównych kwestii negocjacyjnych podczas negocjacji brexitowych, jedną z takich głównych kwestii wykreowano, jeżeli tak mogę powiedzieć, kwestie statusu granicy na Wyspie Irlandzkiej. Jak pamiętamy, w trosce o proces pokojowy w Irlandii Północnej strona europejska nalegała, że nie może być żadnej infrastruktury granicznej lądowej na granicy w poprzek Wyspy Irlandii, więc na zasadzie konkluzji strona europejska zdołała przekonać stronę brytyjską, czy przeforsować rozwiązanie, że ta granica będzie w jakiejś formie na Morzu Irlandzkim między Irlandią Północną a właściwą Wielką Brytanią. I to rozwiązanie ostatecznie znalazło się w umowie o wystąpieniu. Później na bazie tego budowano rozwiązania, które się znalazły w tej drugiej umowie o relacjach docelowych, czyli umowie o handlu i współpracy. Ale od stycznia, gdzie obie te umowy weszły w życie, no widzimy narastające problemy w Irlandii Północnej. One nie są po stronie republikanów północnoirlandzkich. One nie dotyczą granicy lądowej, bo jej, jak wiadomo, nie zbudowano. Więc kogo? No właśnie. Ale to nie znaczy, że te problemy sobie poszły. I coś, co z perspektywy na przykład końca 2019, wczesnego 2020, końca 2019 roku do początków roku 2021 mogło wyglądać jak taki historyczny triumf Irlandii nad Wielką Brytanią. Dzisiaj wygląda dużo gorzej, dużo bardziej skomplikowanie, dużo bardziej niepokojąco, dlatego że północnoirlandzcy protestanci po okresie różnych podziałów wewnętrznych, które zresztą teraz dokładnie jak rozmawiamy w ciągu ostatnich tygodni do momentu teraz włącznie się nawarstwiły i wywołały pewien kryzys wewnętrzny w obozie unionistycznym. W ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy do czynienia z dwukrotnym puczem, nazwijmy to, czy dwukrotnym takim wewnętrznym zamachem stanu w największej unionistycznej partii politycznej, czyli Demokratycznej Partii Unionistów. Ale mimo tych wszystkich podziałów unioniści wypowiedzieli poparcie i wypowiedzieli akceptację tego porozumienia między Unią Europejską a Wielką Brytanią opartego o granicę morską. I mamy z tym teraz ogromny problem. I coś, co właśnie miało być takim pewnego rodzaju triumfem. Pokazaniem, że my zostaliśmy po tej dobrej stronie, a Wielka Brytania tym razem będzie miała gorzej. No właśnie, zmienia się w problem, który z powodu decyzji brytyjskich, które ostatecznie podejmują Brytyjczycy, a nie Unia Europejska, staje się jednak ponownie problemem irlandzkim i z powodu tej konstrukcji prawnej, którą w międzyczasie wypracowano, również problemem ogólnoeuropejskim. I być może stanie się to zarzewiem dosyć poważnego konfliktu handlowego między obu blokami. Czyli jest to jakaś kwestia soli wokół. Irlandia nie podziela wielu lęków Wielkiej Brytanii dotyczących kwestii polityki międzynarodowej. My pewnie z punktu widzenia wielu naszych bliskich, którzy wylądowali w Dublinie, bo prawie każdy z nas ma kogoś z rodziny albo przyjaciela, który mieszka w Irlandii, tak jak ma kogoś, kto mieszka w Londynie, Bristolu czy Edynburgu. Nie zdajemy sobie często sprawy, ty mi zwróciłeś na to kiedyś uwagę, że Irlandia nie jest krajem antyrosyjskim. A to jest akurat taka rzecz, która dla Polski ma znaczenie. Tak. No Irlandia, tak wspominałem, po II wojnie światowej starała się dosyć ostentacyjnie mieć dobre relacje z państwami, z którymi Wielka Brytania miała nie najłatwiejsze relacje. To dotyczyło wojny Falklandy i Argentyny, ale dotyczyło również na przykład rozbudowania w latach 80. relacji gospodarczych ze Związkiem Radzieckim. I skutkiem tych powiązań, czy pewną kontynuacją, niekoniecznie zawsze bezpośrednią, ale mimo wszystko jest fakt, że dzisiaj mamy szybko rosnącą wspólnotę rosyjskojęzyczną w Irlandii. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób. W kraju, który, tak przypominam, Republika Irlandii to jest około 5 milionów osób, więc to nie jest mało. Ciągle chyba mniej niż Polaków, ale jednak. Absolutnie mniej niż Polaków, ale z drugiej strony te osoby często lokują się w dosyć wąskich sektorach. Na przykład są związane z sektorem IT, a z kolei sektor IT ulokowany w Irlandii to są tak naprawdę przede wszystkim wielkie koncerny amerykańskie, które działają na całym rynku europejskim, więc można powiedzieć, że to jest wspólnota rosyjskojęzyczna, która jest ulokowana w dosyć newralgicznym punkcie z punktu widzenia funkcjonowania całego wielkiego europejskiego rynku usług telekomunikacyjnych i mediów społecznościowych. Czyli paradoksalnie może dojść do takiej sytuacji, w której bezpieczeństwa i amerykańskich koncernów, i Unii Europejskiej w kwestiach bardzo wrażliwych będą pilnowali Rosjanie z irlandzkim paszportem. Tak. Nie, dla nas jako Polaków pewnie... Pilnujemy się już przed nimi Wielkiej Brytanii. Dla nas jako Polaków nie jest to pewnie specjalnie miła perspektywa, ale moim zdaniem ona jest zupełnie, zupełnie realna. Współczesna Irlandia to nie jest już w sensie poziomu życia ludności ten taki smutny kraj widziany przez nas w filmach bardzo często, w którym ludzie tylko mają do dyspozycji puby i zespoły taneczne. To nie irlandzki buntujący się zespół nam tutaj z tyłu, to studio nasze na dole Trójki, na Myśliwieckiej, ale jest też państwo, w którym się bardzo zmienia polityka. Jest to Irlandia bardzo liberalna. Czy nastąpiła ostateczna katastrofa kościoła w Irlandii? Tak myślę trochę w perspektywie nas. Dalej istnieje oczywiście struktura kościelna. No właśnie, zastanawiam się nad słowem katastrofa. Wydaje mi się, że ono jest może chyba zbyt mocne, ale powiedziałbym obumieranie, tak? Na pewno pewnego tradycyjnego modelu, który tam się ukształtował na początku XX wieku. To znaczy bardzo bliskich związków między państwem, kościołem, takiego ścisłego sojuszu tronu i ołtarza, jeżeli tak można powiedzieć. Państwo już sobie może radzić doskonale bez kościoła. Tak. A z drugiej strony wzrost gospodarczy jednak połączył się w Finlandii, jak to w wielu państwach zachodnioeuropejskich, z liberalizacją społeczeństwa. A z kolei zmniejszenie wagi kościoła jako takiego organizatora życia społecznego, a nie tylko życia duchowego, z kolei otworzyło debatę na temat na przykład nadużyć popełnianych przez instytucje kościelne. Kiedy zalegalizowano aborcję w Irlandii? Niedawno, parę lat temu. Czyli właściwie byliśmy przez długie lata obok Irlandii, tym państwem Unii Europejskiej, w którym były ostre przepisy. Chyba jeszcze Malta. Tak. To też a propos katolicki fragment Wielkiej Brytanii. To jest zresztą chyba rzecz do napisania. Katolicki fragment Wielkiej Brytanii. Niedawno mieliśmy do czynienia z referendum w sprawie małżeństw jednopłciowych. Więc w tej chwili Irlandia jest, jeżeli chodzi o te kwestie, jest jednym z najbardziej liberalnych państw w Europie. Przeskakując, można powiedzieć, w krótkim czasie z pozycji najbardziej konserwatywnej. To było tak z paroma państwami. To są różne przykłady też w historii. Niemcy przecież kiedyś mieli zupełnie odmienne podejście jako naród i państwo do pewnych rzeczy, a teraz są w czołówce. To a propos konfliktu wokół opaski Manuela Neuera, kapitańskiej. Choć wielu konserwatywnych Polaków i tak będzie kibicowało Niemcom w środę, a nie Węgrom. Ale zmieniając temat na inny. Jak ta obecna sytuacja wpływa jednak na Irlandię? Jak ona bardzo została jednak poszkodowana tym wyłomem w europejskiej jedności w ciągu ostatnich kilku lat? Bo mamy tutaj ten wielki irlandzki sukces, to, że politycy irlandzcy mogli w końcu kopnąć, przynajmniej podczas przemówienia, tego Bloody British, ale Irlandia odczuła to, że zawaliło się europejska stabilizacja w rejonie Wysp Brytyjskich? Myślę, że tak. Jak spojrzymy w ogóle na bardzo strategiczne podejście Irlandii do negocjacji brexitowych, błyskawicznie wypracowane na początku 2016 roku, to wydaje mi się, że tam od początku była świadomość, że to będzie ogromna, ogromna zmiana i w wielu wypadkach na niekorzystne. Większość dyplomatów irlandzkich czy think tankerów podkreśla, że oni nie mają z tego powodu satysfakcji, dlatego że to nie była ich inicjatywa. Natomiast To powodowało, że jakby z drugiej strony Irlandczycy dosyć dobrze tym procesem zarządzali. Znaczy nie wywoływali go, ale z drugiej strony mając świadomość, że on się i tak zdarza, dosyć dobrze nim zarządzali. I skutek jest taki, że wydaje mi się, że pozycja Irlandii ostatecznie jakoś jakby osiąga taką pełną dojrzałość, tak, niepodległościową, bo z jednej strony ten taki ostatni symboliczny element starych powiązań i jednak wywodzących się z jakiegoś rodzaju podległości Wielkiej Brytanii, on został zerwany wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale z drugiej strony to otworzyło drzwi do pewnego rodzaju nowego partnerstwa, dlatego że Irlandia i Wielka Brytania pozostaną ściśle związane ze sobą, choćby z uwagi na przyszłość Irlandii Północnej w najbliższych kilku dekadach. Przypomnijmy tylko jedną rzecz. Irlandia tak Północna może zdecydować w referendum na podstawie traktatu międzynarodowego, który się nazywa Porozumienie Wielkopiątkowe, o tym, że chce przejść z Wielkiej Brytanii do Irlandii, ale to nie zmienia faktu, że tak jak Irlandia w tej chwili jest pewnego rodzaju patronem, opiekunem, gwarantem praw republikanów w Irlandii Północnej, tak Wielka Brytania nawet przy tym przejściu pozostanie kimś takim dla unionistów i protestantów. I to jest bardzo istotna kwestia. Pytanie tutaj, wchodząc Ci trochę w słowo, jakie to są w tej chwili procentowe różnice? Kto jest ostatecznie większością na terenie Irlandii Północnej? W tej chwili mamy spis powszechny, zobaczymy. Zobaczymy. Tam też trochę Polaków pojechało, którzy podskoczyli katolickość, ale niekoniecznie irlandzkość. Tak, natomiast jeżeli chodzi o te dwie oryginalne miejscowe wspólnoty, to ocenia się, że to jest mniej więcej pół na pół w tej chwili. Wracając do tego, co powiedziałeś przed chwilą, ja pamiętam, temat irlandzki nam się bardzo mocno pojawiał w kwietniu. Przesłoniła go, no może nie na pudelkowym poziomie, ale no bardziej nośna w Polsce kwestia śmierci księcia Filipa, która się akurat wtedy przydarzyła, o której też ostatnio właśnie w Trójce rozmawialiśmy. Jaka jest w tej chwili sytuacja pod względem stabilności właśnie w Irlandii Północnej? Czy to jest jakaś droga do zmiany statusu tego miejsca, czy raczej się w tej chwili sytuacja uspokoiła? Nie, w tej chwili sytuacja jest na bardzo nieprzyjemnej, krzywej, szybko się wznoszącej ku komplikacjom. I potencjalnie możemy mieć do czynienia z wydarzeniami bardzo poważnych konsekwencji. Na większym skrócie, pod wpływem budowania z jednej strony tej granicy morskiej wymaganej umowami o Brexicie, mamy do czynienia z ogromną frustracją i buntem unionistów, a z drugiej strony ten bunt jest napędzany świadomością, że być może oni przestaną być lokalną większością. Być może najprawdopodobniej zdeklarowani republikanie też nie będą jeszcze przez dłuższą chwilę większością, ale protestanci przestaną być większością bezwzględną, będą największą z mniejszości. No i plus to, że tak naprawdę z punktu widzenia takich, można powiedzieć, zdeklarowanych unionistów, miejscowy proces pokojowy przez ostatnie 20 parę lat, plus miejscowa decentralizacja władzy oparta o ten proces pokojowy, one właściwie stanowią pewnego rodzaju irlandyzację Irlandii Północnej tylnymi drzwiami na raty. I więc to się przekłada na ogromną frustrację, która teraz znalazła taki katalizator w postaci skutków Brexitu. To się przełożyło na w zasadzie otwartą wojnę domową w największej partii unionistycznej, która jeszcze tydzień temu była partią współrządzącą w Irlandii Północnej. I jeśli nie zostanie ten kryzys rozwiązany, a on musi być rozwiązany wspólnie przez rząd Irlandii, rząd Wielkiej Brytanii, Unię Europejską, co jest bardzo trudne w tej chwili po Brexicie, no to będziemy pewnie mieli do czynienia z zawieszeniem miejscowej dewolucji, przyspieszonymi wyborami i te wybory mogą bardzo łatwo stać się plebiscytem na temat na przykład zjednoczenia wyspy. No, myślę, ale zjednoczenia wyspy, które nie ma szansy oprzeć się o konsens. Czyli może prowadzić do tego, co będzie odwróceniem sukcesu wielkopiątkowego, czyli rozerwu krwi. Dokładnie tak. Bo te, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że te wszystkie podziały zostały przez porozumienie wielkopiątkowe trochę jak na Bałkanach, zaklajstrowane na ileś lat, ale każda wojna domowa mogła zawsze wybuchnąć. Tak, niestety zresztą oceniając to z dzisiejszej perspektywy, można powiedzieć, że również pewne rozwiązania instytucjonalne, które w momencie ustanawiania porozumienia wielkopiątkowego były jak najbardziej racjonalne, one bez w międzyczasie reformy, one zaczęły być kontrproduktywne. Na przykład 25 lat to jest kawał czasu, prawie 25 lat. Na przykład oparta o tym, znaczy wynikająca z porozumienia wielkopiątkowego ordynacja wyborcza, która kanalizowała rywalizację polityczną w ramach bloków protestancko-unionistycznego i republikańsko-katolickiego, ale przez to właściwie bardzo skutecznie zahamowała wzrost partii międzykonfesyjnych, międzygrupowych. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie narastanie rywalizacji o władzę ponownie z założenia musi przybrać charakter starcia dwóch bloków. A dwa bloki to zawsze opowiadanie się po kimś przeciwko komuś. Czy Irlandia jest państwem wprawdzie otwartym, liberalnym, ale w sensie polityki historycznej dalej się bardzo mocno opiera na tym fundamencie Irlandii i tysiąclecia prześladowania przez Brytyjczyków? Jak to jest mocno obecne? Jak już pod koniec powoli naszej audycji wrócimy właśnie do tych tematów symbolicznych. Powiedziałbym, że w narracjach popularnych jak najbardziej. Oczywiście na poziomie debaty elitarnej czy specjalistycznej to jest dużo bardziej zniuansowane. Zresztą warto pamiętać o tym, że na przykład Irlandzka Akademia Nauk to jest ciągle Royal Irish Academy. Mówiłeś o kościele irlandzkim, protestanckim, który jest... Właśnie jak to jest? Właśnie pytam się takich ciekawostek, bo to jest dla mnie niesamowite. Pierwszą rzeczą, którą zrobili Polacy i Litwini po rozdziale, po ostatecznej utracie upadku federalnych marzeń Piłsudskiego, było rozdzielenie prowincji kościelnych. Arcybiskup z Wilna nie mógł zarządzać Litwą. Kościół protestancki odwołuje się dalej do arcybiskupa Canterbury, pewnie jeszcze nawet do jej królewskiej mości, jako głowy wspólnoty anglikańskiej na całym świecie. Taki nie, dlatego że Kościół anglikański jest wspólnotą, ale nie jest organizacją. Innymi słowy, mamy kościoły anglikańskie i każdy z nich ma coś w stylu prawosławnej autokefalii. Czyli zupełnie inaczej niż nasza matka kościół. Mamy powiązania doktrynalne, mamy powiązania symboliczne, ale to nie są żadne powiązania formalne. Co więcej, te powiązania na poziomie formalnym zaczęto rozsupływać, rozluźniać już mniej więcej w latach 60. XIX wieku. W przewidywaniu emancypacji Kanady czy Australii? Nie, jako gest emancypacji Irlandii, samej Irlandii, jeszcze w okresie, nazwijmy to, władztwa brytyjskiego. Kościół anglikański do dzisiaj jest kościołem państwowym w Anglii, jako Church of England, z głową, ale kościół anglikański, kościół Irlandii, Church of Ireland, przestał być kościołem państwowym w latach 1860. Ciekawe, czyli rzeczywiście... Stąd zapewne utrzymanie przez niego pewnego niszowego, ale uprzywilejowanego statusu również już w okresie niepodległości. To jest ciekawa rzecz. Zdaje się, że pomniki królowej Wiktorii dalej stoją w Dublinie. Chociaż niektóre chyba usunięto. Irlandczycy wyemancypowali się, tak jak powiedziałeś, w ciągu ostatnich kilku lat. W jakim kierunku może to Irlandię doprowadzić? Bo to jest, mówisz, państwo jednocześnie mające dobre kontakty w Wielkiej Brytanii, rozumiejące realistycznie relacje z Wielką Brytanią, ale wpadające w podejrzane stosunki z Rosją. Czy Irlandczycy są raczej takim małym, ekspansywnym mocarstwem, jak się zdawało Szwecji 20-30 lat temu, czy jednak takim państwem dbającym o własne interesy i miejsce, w którym leży? Nie, raczej państwem dbającym o swoje interesy. Natomiast pamiętajmy, że Irlandia w tej chwili wraz z Brexitem i jego szerszymi konsekwencjami, na przykład skokowym wzrostem tendencji federalistycznych w Unii Europejskiej, staje się państwem, które będzie jednak też stawiane przed bardzo dla siebie niekomfortowymi wyborami. Spaść pod brytyjskiego deszczu, pod niemiecką rynnę? Nie tylko. Przede wszystkim jakby sukces Irlandii w znacznej mierze, ten gospodarczy, był budowany jako pośrednika między Wielką Brytanią, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. dzisiaj jest to coraz trudniejsze, mówiąc łagodniej, nie tylko w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, ale również do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone na przykład w okresie prezydenta Trumpa bardzo jawnie i brutalnie rywalizowały z Unią Europejską. To stawiało Irlandię jako tą bramę wejściową dla amerykańskiej korporacji do Unii Europejskiej w bardzo niekomfortowej sytuacji. Trump odwiedził Irlandię i nawet zachęcał do budowy muru. Pomyliłem się. Muru na granicy, mówiąc, że to jest świetne rozwiązanie, że on na granicy z Meksykiem buduje, co wprawiło w ogromną konsternację ówczesnego premiera Leo Varadkara. Natomiast drugi niekomfortowy wybór to jest akceptowanie pogłębiania integracji włącznie z na przykład rozbudową polityki bezpieczeństwa i obrony. Irlandia jest bardzo dumna ze swojej polityki neutralności, ale to jest moim zdaniem coraz trudniejsze do utrzymania. Również choćby dlatego, że właśnie Irlandia jest taką bramą wyjściową dla korporacji z dziedziny IT, które przez Irlandię przepływa ogromna ilość danych i te dane muszą po prostu być wiarygodnie chronione. Państwo irlandzkie tego nie robi w tej chwili. Nie da się bronić tej rzeczy tak jak Brytyjczycy. Trzecia dziedzina to jest irlandzki model gospodarczy oparty na bardzo niskich podatkach, mówiąc łagodnie, można by to nazwać nieco bardziej brutalnie. I w tej chwili mamy do czynienia, gdzie paradoksalnie zarówno inicjatywy wychodzące z Brukseli, jak i z Waszyngtonu zdążają do tego, żeby właśnie takie kraje zmusić do ustanowienia stawek podatkowych, które są dużo bliższe, nazwijmy to, średniej dla wielkich państw Europy Już Zachodniej. Już widzę irlandzkie i holenderskie, irlandzkie, holenderskie, cypryjskie czy luksemburskie wsparcie dla takich działań. Mamy jeszcze ciągle weto w Unii Europejskiej. Te działania nie mają wsparcia i mogą być wetowane w ramach Unii Europejskiej, ale zwróćmy uwagę, że to jest plan, który jako wytyczne przyjęło G7 ostatnio na szczycie w Cornwalli. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy jednak o tym, co nam Przemysław Biskup przez tą godzinę zarysował w poprzednich klubach historycznych i teraz w tym, że Irlandia jednak jest bardzo zupełnie inna niż Polska. Mimo tego, że whisky jest podobne do wódki, jemy ziemniaki, chociaż nie wiem, czy ziemniaki są już teraz tak ważnym elementem diety Irlandczyków, czy jesteśmy katolikami. Nawet nasze kościoły są zupełnie inne. Pamiętajmy o tym w przededniu wielkich zmian w Irlandii, bo to jednak będzie trudna dekada. Prawda, Przemku? Tak. Naszym gościem był dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. A ja się nazywam Łukasz Jasina i bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy Klub Trójki. Pierwszy od dłuższego czasu z gościem na dole tutaj w studiu na Myśliwieckiej. Mamy w końcu bardzo gorące lato i jeszcze 2 miesiące mimo tego wszystkiego będziemy je mieli. Zawsze chyba jest to cieplejsze lato niż irlandzkie. Oj tak. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy. Cause London is drowning. I live by